Jonathan, Jules, hvis nu det pludselig er dig, der er hovedpersonen i filmen, der er dit liv, og den skal til at ende, så du skal ligesom ligge der helt klichéagtigt og se dit liv passere revy for dine øjne. Hvis det var nu, at du skulle dø, hvad så et øjeblik fra dit liv, du tror, du vil se for dig? Så jeg håber i virkeligheden, at det vil være sådan en fin kavalkade af meget bitte små øjeblikke med stor betydning. Jeg tror meget, jeg er sådan en, der føler lykke i små momenter, der er sådan lidt fine, men ikke er, du ved, den store ambition og de store ting, der indfries og sådan noget, men i virkeligheden bare er fantastiske selskaber. Og da jeg sad og tænkte lidt sådan tilbage på det, så kom jeg til at tænke på et moment for et par uger siden. Det var lige før Halloween, tror jeg, hvor jeg sad sammen. Jeg har to småsøskende. Rebecca, som er et par år yngre end mig, hun er lige fyldt 20. Og så har jeg, eller så har vi en lillebror, som er noget af en efternøler, om man vil. Han er 4 år gammel. Yes. Efternøler, meget yes. Efternøler. Så der er næsten 20 år mellem mig og ham, og jeg er en 16 år mellem hende og min lillebror. Ikke? Men vi sad hjemme hos mig og Rebecca, havde passet ham, hentet ham fra børnehaven en dag, og så sad vi hjemme hos vores far, ventede på, at far kom hjem og hyggede rundt og sådan noget. Og mens jeg stod og lavede mad, så sad de og lavede ansigtsmaling på hinanden. Min søster er ved at uddanne sig til mediegrafiker og har altid tegnet og sådan noget, så hun havde jo store tanker om alt det her, der skulle ske, og hvor fint det skulle være. Ja. Min lillebror skulle jo selvfølgelig males til enhjørning. Og så bare hele det der møde mellem søskende i forskellige aldre, der sidder og hygger sig sammen, og min søster, der med sådan en febrilsk hånd forsøgte at få et kunstværk til at sidde på en 4-årig, der ikke kan sidde stille. Og så bagefter, da penslen byttede hånd, om man ville, og min lillebror fik lov at male min søster til et skelet, hvis jeg husker rigtigt. Det var også lidt det var bare så smukt et moment, fordi jeg var jo ikke nødvendigvis en del af det der med ansigtsmaling. Jeg stod bare og lavede mad og hyggede mig lidt og fik et glas vin, mens de to, de nærmest altså giklede og hoppede og skreg, mens de prøvede at male hinanden til det ene og det andet. Det var sådan et meget purt moment. Jeg tror ikke, jeg har et bedre ord for det. Det var meget uskyldigt og virkelig hyggeligt og meget, ja, familiært. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jonathan Jules, du er 23 år gammel. Du bor på Nørrebro med din søster. Vi sidder i jeres stue, der er fyldt med Pride-flag og også halvt et fotostudie, fornemmer jeg lidt med de her lærreder, der hænger i loftet. Ja, tak. Og billeder på væggene og tegnerier og malerier, ja. Og sjove ting, så jeg. Og jeg har slet ikke lagt mærke til en af mine yndlingsfeatures i rum for tiden, ja. For sådan nogle har jeg. Den her bue. Ja. I væggen. Sådan en fin lille hul igennem en væg. Ja, det, hvor den er buet i kanten. Ja, det kan et eller andet, ikke? Det er sgu fedt. Jo, det er meget hyggeligt. Her sidder vi hos dig i dag. Til hverdag, der læser du erhvervsøkonomi og psykologi på CBS. Og hvis jeg må være så fræk, så slår du mig ikke? Visuelt i hvert fald, som den typiske CBS'er, om man vil. Jeg tror ikke, jeg kan træde en fod inden for døren på det eneste campus på CBS, uden at hive queer-gennemsnittet væsentligt op. Nej, jeg er virkelig ikke den klassiske CBS'er, og jeg har også mine ting at skulle have sagt om CBS, og få ting af dem er særlig positive, men jeg nyder at være der. Mm. I hvert fald det, jeg læser, er spændende. Og når du ikke er der, jamen, så digter du, og du laver poetry slam, du interesserer dig også for journalistik, og så arbejder du også som sælger for en avis. Du skrev jo en mail til mig for noget tid siden, og sådan som jeg husker det i store træk, så spurgte du, om jeg ikke ville skrive en nekrolog om en... var det en... Jeg skal lige huske, hvordan du beskrev det. Tror det var noget med et menneske med en bekymrende fortid og en forhåbentligvis lidt mere interessant fremtid. Ja, det var lige præcis. Jeg har det her, jeg læste på vej herover. Ja. Du skrev til mig og spurgte, om jeg ikke ville skrive en nekrolog om en bekymrende fortid, en kaotisk nutid og en forhåbentlig imponerende fremtid. Og det vil jeg jo vildt gerne, og det er også det, vi skal nu. Alle de store ord, hva'? Ja, og for ligesom at kunne gøre det, så må du jo lige kortlægge lidt af denne her bekymrende fortid og kaotiske nutid, så kan du i de store penselstrøg male en tidslinje over dit liv. Ja, helt sikkert. Jamen, jeg er fra 1999, vokset op, godt nok født på Frederiksberg, men vokset op i forstaden ude i Bagsvær, en lille forstadsby i Gladsaxe Kommune, i et meget konformt miljø, og var nok aldrig rigtig særlig glad for den der konformitet. Og den, hvad skal man sige, mødet mellem at være queer og på mange måder stikke ud i mange retninger fra hvad der ligesom var det forventede derude, hvor jeg voksede op, resulterede i nogle teenageår, der ikke var så fede, med hardcore hashmisbrug og et lille sideafstikker som en afledt effekt af det at være misbruger, endte jeg også op med at være pusher i et lille stykke tid. Igen, meget surprising for, hvordan folk ser mig i dag nok, men jeg havde lige... Ja, du sidder her med dit lange hår og din fine hvide cardigan og din lyserøde nederdel. Og... Ja, det er noget af en forskel, var. Ja, helt sikkert. Så det var en lille, hvad skal man sige, nogle teenageår, hvor jeg var tvunget til at forblive i noget, jeg ikke kunne lide at være i, aka konformitet, og som... Hvad skal man sige, en dårlig lappeløsning for at kunne blive noget, jeg ikke var særlig glad for at være i. Så forsvandt jeg ind i challenge verden, fordi så kan det godt være, at man ikke kunne ændre tingene, men man kunne være okay med at være i det i hvert fald. Og så, hvad fanden så? Så flyttede jeg hjemmefra, valgte at flytte til en anden forstadsby og en anden forstadskommune. Det var ikke den bedste beslutning, men det var der var en lejlighed ledig. Og der gik mit liv sgu nok lidt i stampe, og var fuldstændig det samme. Det handlede om tjal, og om at kunne finde ud af at gå på arbejde, og det var i virkeligheden det, alle dagene gik med, enten at gå på arbejde eller ryge tjal, og køre det i en sådan dårlig cyklus, hvor man aldrig rigtig kom nogen steder hen. Og så flyttede jeg her til Nørrebro, i 2020, så har jeg lige været fyldt 21 år gammel. Og det var som om, at det der sceneskift, det der med at skifte tapetet, om man så må sige, at komme ind et andet sted, hvor der er så diverst, både på etnicitet og kulturelt, og jamen, i virkeligheden bare diversiteten er så stor, at der ikke findes noget, der hedder konformt. Det var en kæmpe øjenåbner for mig, og ændrede meget... Hvad skal man sige, mit mulighedsrum. Så begyndte tingene at gå amok. Så fik jeg job på den her avis, hvor jeg sælger aviser og fandt nogle ligesindede mennesker, der var vidt forskellige, alt fra filosofer til jurastuderende folk, og generelt bare folk med noget på hjerte og nævne til at fortælle det, og ja, deres selskab har udviklet mig helt vildt meget. Så begyndte jeg for første gang for et halvt år siden at stå på en scene og læse digte op. Jeg har skrevet hele mit liv, eller siden jeg kunne skrive i hvert fald. Men for første gang for et halvt år siden, der valgte jeg mig så at stille mig på en scene og begyndte at læse op. Og fandt ud af, at det kunne jeg måske i virkeligheden godt finde ud af. Så min nutid er kaotisk, fordi jeg er i gang med at vække en barnedrøm til live. Jeg havde altid sådan en barnedrøm om det her med at leve af at fortælle historier. Så var jeg i virkeligheden ret ligeglad med, om jeg skulle fortælle historier igennem foto, som jeg også har arbejdet med en del år som professionel fotograf, eller om det skulle være digte, eller om det skulle være journalistik. Men jeg ville altid gerne leve af at fortælle historier. Og så tror jeg, at verden ramte mig i de der kaotiske teenageår og kom til sådan en konklusion af, at jamen, det kan man jo ikke leve af. Eller det kan godt være, nogen kan, men man kan ikke, og så døde den der barnedrøm lidt, men nu er jeg måske lidt kommet til en konklusion, der hedder, det kan godt være, at man ikke kan, men måske kan jeg. Så nu er jeg ved at vække en barnedrøm til live og skifte karriere og lægge den selvstændige erhvervsdrivende tanke på hylden og gå lidt af en historiefortællende vej i stedet. Og hvordan er det? Nu får du det jo til at lyde sådan helt romantisk, men jeg tænker jo også, at måske det er lidt den der med sådan lige pludselig at føle, at man skylder sit tidligere jeg og give det et skud. Helt sikkert. Ja, men jeg føler, føler måske i virkeligheden ikke, at jeg skylder mig selv det så meget. Det er mere noget, jeg vil, men jeg kan godt nogle gange lidt lulle mig ind i en tanke om, at jeg skylder verden det. Jeg er vokset op uden at have nogen forbilleder, der lignede, hvem jeg var, uden at have nogen historier, der fortalte historier om, hvordan det vil sige at være transkønnet for eksempel, eller generelt at have nogen, der kunne reflektere, hvem jeg nu engang var, og nu er jeg nok kommet til at lande i, at jeg har en eller anden form for formidlingsgave, en formidlingsevne, og måske også en historie, der ikke er så mange historier om, så er det måske også lidt nemt at komme til at påtage sig vægten om, at man skal fortælle den historie, tror jeg. Så jeg føler mere, at jeg skylder en 15-årig transkvinde derude at fortælle en historie, hun kan reflektere sig i. Og den næste lille times tid skal du jo ikke andet end at fortælle os de her historier fra dit liv. Det er fantastisk, ikke? Jeg kan se, at du glæder dig, så lad os bare tage hul på det. Jonathan Jules, hvad har været et øjeblik, der blev definerende for dig i dit liv? Jeg er så fandens dårlig til at tage beslutninger, så halvdelen af de her spørgsmål har jeg fundet to gode svar på. Okay, for du sidder med en blok foran dig. Jeg sidder nemlig med en blok. Som... Og meget smuk, næsten... Det er sådan, din håndskrift er lige krydsfeltet mellem smuk skråskrift og sådan noget, der er gået rigtig stærkt. Ja, totalt kaotisk. Jeg vil også afsløre, at jeg har skrevet det her i det kvarter op til, at du ringede på døren, så det er meget sådan hurtigt okay. Nedskrevet og jottet og sådan noget, og gået og overvejet lidt disse par dage. Men nu skal du altså vælge. Ja, nu skal jeg altså vælge. Jamen ved du hvad, så tror jeg vil tage det nyligste eksempel. Jeg har som sagt kæmpet mange år med hashmisbrug i en eller anden udstrækning. Og en gang i august, vi optager det her i november, bare lige til dem, der sidder derude, så det er små... Ja, vi kom ud om et par dage. Ja, som for små 3 måneder siden, ja. Der sad jeg en lørdag aften herhjemme i stuen og skrev, altså skrev digte og sad, som jeg altid gør, når jeg skriver digte, sådan virkelig at endevente mine egne tanker og mit følelsesliv, og jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg kommer frem til at stille mig selv det spørgsmål, men jeg kom frem til at stille mig selv spørgsmålet, hvornår har du sidst en dag... været ædru en hel dag, hvor du ikke har rørt chal eller alkohol for den sags skyld, hvor du bare har gået fra du stod op om morgenen til du gik i seng om aftenen uden at indtage en eller anden form for rusmiddel. Og bare så jeg kan være helt med dig i det her øjeblik, sidder du her? Altså... Jeg sidder faktisk lige præcis, hvor jeg sidder lige nu, i min lille skrivestol ved vores spisebord, hvor jeg meget ofte sidder her. Jeg kan meget godt lide at skrive... Når det skal være sådan lidt arbejdsmæssigt, skriver jeg selvfølgelig på en computer, men når jeg skriver bare sådan af inspiration, så skriver jeg altid i hånden. Ja. Så jeg sad her faktisk nok med den her notesbog, tror jeg, og sad og skrev, og nedskrev så det her spørgsmål, hvornår har du sidst været ædru? Og jeg har i mange år haft sådan en regel med, at jeg må godt ryge tjal, men for ligesom at holde styr på det, så ryger jeg kun i weekenderne. Og så blev det sommerferie i år, og jeg var på Roskilde Festival. Og som altid det sker, når man er på Roskilde Festival, så stopper resten af virkeligheden med at eksistere, og jeg røg hver dag, og så havde man akademisk sommerferie, og så endte det i virkeligheden op med, at jeg sad der i august, og var sådan det bedste svar, jeg har på, hvornår jeg sidst har gået en hel dag uden at ryge en joint. Det var da jeg gik på sommerferie. Der i hvad? Juni på et eller andet tidspunkt. Så det var alligevel sådan 2-3 gode måneder, hvor jeg havde røget hver dag. Noget jeg ellers havde troet, at jeg havde efterladt i fortiden, det her med at ryge hele tiden og hver dag, og ganske konsistent. Så selvom det er et svar, du jo egentlig godt kendte, fordi du har levet din virkelighed, så det er ligesom først der, at du sådan rigtig forholder dig til det? Det er i virkeligheden først der, det går op for mig. Eller jeg er sådan rigtig stusser over det. Der har måske været nogle faresignaler, som man har gjort et nummer ud af ikke at se, og lige pludselig så kom alle faresignalerne blinkende på en gang. Og det blev så definerende på den måde, at jeg for første gang rent faktisk søgte ekstern hjælp til at have, eller til at få styr på et misbrug. Så igennem en rigtig god veninde, jeg har, som også er digter, der også har strugglet lidt med lidt misbrug i forskellige udstrækninger, så fik jeg anbefalet et misbrugstilbud i Københavns Kommune, der specifikt henvender sig til unge. Og det takkede jeg ja til. Og som vi sidder her og optager det, så har jeg ikke røget en joint i 3 måneder. Okay. Ej, det er løgn. På søndag har jeg ikke røget en joint i 3 måneder. Vi kan godt lige tage de få dage på runden forårs, op i år, det tænker jeg godt, vi kan. Okay. Og det er første gang i mit liv, siden jeg var 15, tror jeg, at der er gået mere end 14 dage, måske en måned, uden at jeg har røget en pind overhovedet. Og jeg tror virkelig også, det her har været sådan de her 3 måneder har lidt været en rejse i at prøve at genfinde, hvem jeg var, før jeg begyndte at ryge. Og formålet med at holde de her, ja, det startede egentlig bare med at være, at jeg skulle holde en enkelt måned, så blev det til 2, og nu har jeg snart overstået 3, om man vil. Så, men formålet var aldrig, at jeg aldrig nogensinde skulle ryge en joint igen. Pointen var lidt, at jeg kom frem til det der med, at regler for, hvor meget man må indtage en eller anden form for rusmiddel, eller hvor meget man må gå i byen og feste, eller hvad man skal kalde det, regler kan være et godt værktøj. Men det der med at have et behov for at have regler for, hvor meget man må gøre det, det indikerer, at man måske ikke er så god til at kontrollere det i sig selv. Så jeg kom frem til, at jeg gerne vil hen til et punkt, hvor det der med at have regler for, hvornår og hvor meget jeg må ryge, det slet ikke er nødvendigt. Og for helvede, hvor har det været en rejse de her 3 måneder. Og, det har det. At finde den 15-årige mig igen i gåsøjne og få min hjerne og mit følelsesregister til at fungere fuldstændig uden udefrakommende hjælp, om man vil. Og det er nok den klogeste, sundeste beslutning, jeg har taget for mig selv i rigtig, rigtig lang tid. Og nu vi taler om eftermæle, nu er du jo digter, jeg føler oftest, at de digter, jeg taler med, har sådan lidt en defineret idé om, hvad de godt kunne tænke sig at eftermæle. Mm. Men hvis du i dag skal fortælle om et øjeblik, der ligesom skal repræsentere det, vi skal huske dig for, hvordan ser det øjeblik så ud? Ja, jeg kan ikke svare på det spørgsmål, uden at lave lidt reklame for et andet mediehus i Danmark, men det er trods alt vores store public service organ. Så herregud. Det er godt. Jeg har her i løbet af 2022 har jeg været en del inden forbi P3-studier, og har været med i det her store public service-satning, der hedder Sex med P3, som er en, hvad skal man sige, et forsøg fra Danmarks Radio på at levere den seksualundervisning, vi alle sammen altid havde behov for at få, men aldrig fik. Og det har været en kæmpe oplevelse. Jeg er virkelig stolt af, at jeg har været med i det. Så et øjeblik, jeg gerne vil huskes for, var, da jeg stod i et studie i DR-byen, og først blottede mit hjerte, forstået på den måde, at jeg fortalte fuldstændig ublut og meget personlige oplevelser med sex og med køn og med krop. Og også da jeg stod bagefter og blottede mine bare teenage-bryster i gåsøjne i et DR-studie. Så det er et tv-studie, og der er, som der jo er i et tv-studie, forestiller man sig en masse lys og et stort kamera og producer, og du sidder måske foran en green screen. Og jeg sidder på, de har indrettet det, der skal ligne et værelse hjemme hos nogen. I et stort, tomt studie, så det er jo en kulisse. Ja. Man kan ikke nødvendigvis se det på kamera, men det er bare i virkeligheden bare 2 papmaché-vægge, der skal forestille et helt almindeligt værelse, og så en seng, der sidder i midten. Og så et rum fyldt med en god håndfuld folk af alt fra tilrettelæggere til producer, ja, til en kameramand og store lamper og lys og mikrofoner. Og hvordan føles det? Og smide tøjet foran alle dem i et stort, tomt studie. Ja. Angstprovokerende, men også, de var virkelig gode til at gøre det på en måde, der var meget tryg. Altså på trods af, at det jo i virkeligheden nok lidt behøver at være en forholdsvis utryg situation, eller naturligt bliver det, så var det faktisk en ret tryg oplevelse. Jeg tror, hele pointen med, at det er det, jeg gerne vil huskes for, er, at jeg gjorde det, fordi at jeg ville ønske, at jeg selv havde haft det her program, da jeg var teenager. Og jeg vil gerne for nogle andres skyld blotte både min sjæl og mine bare bryster på landsdækkende tv, hvis det kan sørge for, at der er nogen, der rent faktisk får noget, jeg ville ønske, jeg ville have haft. Hvis jeg havde haft mulighed for at se en ung transkvindens krop, da jeg selv var en spirende teenager, der prøvede at finde ud af, hvem man selv var, så tror jeg, at jeg havde haft det noget nemmere med at falde i hak eller på plads i at være, hvem jeg er. Så det var på en eller anden måde mega angstprovokerende. Det var jo også skide koldt inde i det der lokale der. Det var nok mit største anke. Det var super koldt. Ja, en anden snak. Så der bare nipples på display. Lige præcis. Men så ser de også bedre ud, har jeg hørt. Ja. Men på den samme tid, så føltes det også helt vildt rigtigt, fordi jeg vidste, at jeg gjorde noget i, skal man sige, en større sags tjeneste, at jeg ved at sætte mig selv lidt ud af min komfortzone, måske i virkeligheden kunne prøve at forebygge, at der var nogle andre, der var alt for meget ud af deres. Så ja, det vil jeg gerne huskes for. Jeg vil gerne huskes for at være et menneske, der er åben og ærlig og tør at blotte både krop og sjæl i en større tjenestes kamp. Ja. Jeg er villig til at gå ret langt for mig selv, eller jeg er villig til at gå ret langt i min egen selvopoffrelse, om man vil, for nogle andres skyld. Ja, nu har jeg efterhånden talt med rigtig, rigtig mange andre transkønnede, og jeg har også talt med nogen, som lidt måske har følt det direkte modsatte af dig, altså, og næsten i sådan en protest netop føler, jeg skylder ikke nogen noget. Helt sikkert. Det kan godt være, at jeg falder ud for normen, men det er ikke mit ansvar at skulle oplyse andre, eller jeg har ikke lyst til at være et politisk statement. Nej, helt sikkert. Jeg skylder ikke nogen at oplyse dem. Det har også, det har taget mig lang tid at lære, at trods der er mange, der alene ud fra hvem jeg er, synes jeg skylder dem at kæmpe en kamp, så skylder jeg dem i virkeligheden ikke at gøre det. Men hvis der er nogen, jeg skylder noget, så er det alle dem, der kommer efter mig, som jeg gerne vil gøre livet nemmere for. Jeg har haft en meget lang rejse i at lære at hvile i at være, hvem jeg er. Og den har ikke været særlig sjov, og den har involveret overvis af hashmisbrug og dårlige dage og forfærdelige øjeblikke. Og hvis jeg kan gøre bare den mindste bitte smule, hvis jeg har muligheden og rollen og evnerne til at kunne gøre det bare en lille bitte smule nemmere for en, der er 12 i dag, eller lige er blevet født for den sags skyld, så skylder jeg dem at gøre det. Eller jeg vil i hvert fald gerne skylde dem det. Og så tror jeg også, man kommer rigtig langt med oplysning, og rigtig meget had beror i uvidenhed. Så ved at jeg skylder ikke alle cis-kønnede i verden at forklare dem eller forsvare, hvem jeg er. Men jeg kommer rigtig langt i min egen kamp, og i virkeligheden også deres kamp. Ikke at de er bevidste omkring det, men jeg kommer også langt for deres skyld ved at ture og vise, at jeg er, hvem jeg er. Så jeg skylder ikke nogen noget, men jeg vil dele med gerne. Det kommer vi jo tilbage til lidt senere. Så bliver der teaset lidt for det, men inden vi når så langt. Hvis vi skal huske dig på en lidt mere traditionel nekrologisk måde, så vil det jo være igennem en milepæl af en eller anden art. Ja. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har været stolt. Er det svært for dig at være stolt af dig selv? Janteloven findes i os alle. Og jeg prøver at vende mig til, at den ikke skal findes i mig. Jeg er nok ikke særlig styret i janteloven, for at være helt ærlig. Kæmpe egoer skal der til for at være, for at ville stille sig frem i tv, og for at være digter, der tør stille sig på en scene. Så nej, jeg har nok ikke så svært ved det, men der er der stadig sådan et græn af, og hvad skal man sige, at vil være stolt på den rigtige måde. Jeg vil gerne hvile i at være stolt af det, jeg kan og det, jeg gør, men man skal heller ikke blære sig alt for meget, vel? Man skal også kunne hvile i, at man bare er, hvem man er. Men nej, jeg stod på en bar her i sommer, på noget tid, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg stod på en bar i Indre København, eller et brunt værtshus, for at være helt ærlig, med tykke, røgfyldte lokaler, og både stamgæster og unge mennesker. Men jeg stod på en helt tilfældig bar inde i Indre By et sted, da en kvinde i 30'erne, tror jeg, kom op til mig og spurgte mig, om det ikke kunne passe, at hun havde set mig på en scene med sådan noget slam poetry. Jeg var sådan, jo, det kunne sagtens være. Det er spændende. Meget. Det ved jeg ikke, om du er vant til. Det var første gang, der var nogen, der kom. Altså, du ved, der, det er ikke uhørt, om man vil, at der er folk, der kommer op efter et show, og gerne vil snakke om noget af det, man har leveret, hvis det har betydet noget for dem og sådan noget. Men det er jo trods alt i den ramme, i det miljø, lige efter et show. Men det var første gang, hvor der var en, der kom op til mig sådan helt ud af det blå, og bare spurgte mig, om det ikke kunne passe, hun havde set mig på den og den scene, på det og det tidspunkt. Og det kunne det godt, men hun ville bare fortælle mig, hvor meget det havde betydet for hende, det jeg havde leveret, og at det digt, jeg havde læst højt, eller de digte, jeg havde læst højt, virkelig havde, havde ramt hende, og både havde fået hende til at grine og græde og tænke lidt over verden. Og hun ville bare takke mig for, hvad jeg gjorde og hvad jeg kunne, og fortælle mig, hvor meget det havde betydet for hende. Det var jeg helt vildt stolt af. Mm. Ja, hvordan føles det i kroppen, når en fremmed egentlig går op og siger sådan noget? Jeg er meget vant til, at fremmede kommer op og gerne vil snakke med mig om alt muligt andet, literally bare fordi jeg er transkønnet, så i virkeligheden var jeg nok, jeg havde nok paraderne op til at starte med, fordi jeg havde lidt regnet med, at det var en af de vante situationer, hvor der var en, der ville, for eksempel spørge mig, hvad for nogle kønsdele jeg havde, fordi det er der jo mange mennesker, der synes er et relevant spørgsmål for dem at stille en fremmed kvinde. Nej, så det var i virkeligheden, det var helt vildt rart. Altså sådan, jo, min ego-side af mig selv gør det helt sikkert, fordi jeg godt kan lide at høre min egen stemme, og fordi jeg godt kan lide at få høje pointe og være dygtig til noget og sådan noget. Men i sidste ende, så digter jeg, og så deler jeg mine digte, fordi jeg håber på, at det rører nogen, at det betyder noget for nogen, at jeg kan fortælle en historie, som nogen kan reflektere sig i, eller nogle gange også bare fortælle en historie, som de ikke kan reflektere sig i, men som de lige pludselig kan forstå, fordi de har mærket det på deres egen krop. For mig er digte i virkeligheden et formidlingsværktøj til at prøve at få andre mennesker til at forstå følelser, de ikke selv kan forstå. Så hvis jeg læser et digt op om, hvordan det føles at være transkønnet i Københavns gader, så er det jo i virkeligheden mit håb, at der sidder en masse cis-kønnede mennesker, som ikke normalt vil kunne forstå det, som lige pludselig kan mærke det på deres egen krop. Så det var jeg helt vildt stolt af, og det rørte mig ekstremt meget at høre, at der var et menneske, der ikke bare efter showet havde behov for at fortælle mig det, men som bare så mig på en bar og var sådan, gud, hende kan jeg huske. Det betød meget. Det blev hun simpelthen nødt til at høre, hvor meget det betød. Ja, for der er langt fra tanke til handling, ikke? Hvor er det tit, at man også selv falder i fælden af at gå og tænke noget skønt om nogen, der har læst noget op eller har en flot kjole på, ikke? Mm. Men at føle sig nødsaget til os at dele det. Gå hen og fortælle. Så er det presserende, ikke? Ja, så har det virkelig en vægt i sig selv, ikke? Ja. Og kan du huske præcis, hvilket digt det ligesom var, du havde læst op, den gang, det havde ramt hende? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg må erkende, at det her det var klokken 2:30 om natten, og jeg var nok rimelig beruset på den her, på den her bar, og nok også rimeligt op at køre. Så nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et digt, jeg havde læst op, der virkelig havde betydet noget for hende. Mm. Så vidt jeg husker, den aften, hun refererede til, der havde jeg et digt med, der handler om skyld og skam og religionskritik på en og samme tid. Og så havde jeg to digte med om at være transkønnet. Så vidt memory serves. Mm. Så det har nok været en af de tre, der har betydet noget for hende. Mm. Og det betød så også noget for dig? Ja, for delen. Jeg skriver jo ikke om noget, der ikke betyder noget for mig. Mm. Jeg skriver om ting, der er vigtige historier at fortælle. Du startede ud i vores samtale her med at sige, at det behøver ikke være særlig stort for at være storslået for dig på en eller anden måde. Så jeg er spændt på, hvilket øjeblik du ender med at fortælle om, når du skal fortælle om lykke. Ja. Ja, det er jo sjovt, du leder op på den måde, for det er nok i virkeligheden et ret stort moment. Nå, okay. Men det var fordi, jeg sad sådan og tænkte over, kunsten i den her øvelse er jo at finde et, som i et øjeblik. Det er svært. Det er nemlig rigtig svært, og jeg kunne finde på altså millioner af øjeblikke, som er små og store i sig selv, og som betyder helt vildt meget. Men hvis jeg skulle finde et, så blev det nødt til at være lidt stort. Ja. Fordi jeg tror i virkeligheden, de momenter, der betyder allermest for mig, er sådan noget med at sidde klokken 5 om morgenen i den sofa, der står lige bag ved dig med gode venner og godt selskab og have nogle virkelig vigtige, dybe snakke og sådan noget. Og dem er der bare rigtig mange af. Så der skulle jeg fortælle 30 anekdoter, hvis det skulle give mening. Ja, der er også noget strategi i det. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Det er lidt en strategisk øvelse. Mm. Ej, men det øjeblik, jeg vælger at fremhæve som et øjeblik, hvor jeg har følt stor lykke, det var da jeg var værnepligtig for 4 år siden. Okay. Ja, igen. Det kan du godt se kommer bag på mig. Fuld af overraskelser. Ja. Jeg har simpelthen været i forsvaret, du. Okay, og valgte du selv det? Ja, det var, ja, jeg var så stor en tosse, at jeg blev erklæret delvist egnet, hvilket betyder, at jeg trak frinummer fra, at de kan tvinge mig til det, men hvis jeg virkelig gerne måtte, så kunne jeg også godt få lov til det. Og min fars side af familien har lidt sådan militær historik, og jeg har altid hørt min far fortælle historier om dengang han var værnepligtig, og hvor meget det havde betydet noget for ham og sådan noget, så det ville jeg gerne. Og det gjorde jeg som i virkeligheden direkte efter, jeg gik ud af gymnasiet, så jeg fik min studenterhue på og havde en studenteruge og en sommerferie, og så startede jeg simpelthen på Varde Kaserne i den 1. august 2018. Så det er faktisk, ja, hvad dato har vi i dag? Noget af den 20. november, ikke? 17. 17. Så den 31. om små 14 dage, der er det 4 år siden, at lige præcis det her moment skete. Men det var, da jeg gennemførte kroneturen, og til dem, der ikke ved så meget om værnepligten eller forsvaret, så er kroneturen ligesom den afsluttende krone på værket, om man vil. Det er den store prøvelse, som man skal gennemføre for ligesom at være færdig i gåsøjne med værnepligten. Og hvad går den mund ud på? Ja, den går ud på, at forsvaret prøver på at tæske dig så fysisk og så mentalt, som de overhovedet kan slippe afsted med, og så vil de gerne se dig holde til det. Jeg kan snakke meget længe om pædagogikken og psykologien bag forsvarets ledelsesmekanismer, men sådan gør de i hvert fald. Så det handler i virkeligheden om at nedbryde dig, psykisk og fysisk, så meget som du overhovedet kan. Så helt lavpraktisk er det, så vidt jeg husker, 3 døgn, altså 72 timer øvelse, og på de her 72 timer kom vi vist igennem en 120, 130, 140 kilometers gågang i benene med fuld oppakning og gevær og march, og fik på de her 72 timer sammenlagt nok 5 timer søvn og 3 måltider. Så det er en meget fysisk og psykisk prøvende. Kan du huske, hvordan det føles? Altså, fordi jeg kan godt forestille mig, at jeg har prøvet at være træt. Jeg har også prøvet at være sulten. Ja. Men det er lidt som om, at det er stadig inden for en vis ramme. Ja, helt sikkert. Ikke? Og når det er i så ekstrem grad, så er der jo lige et nyt level. Aha. Der åbner sig. Jamen, og det er i virkeligheden også det, hvis jeg skulle prøve at tænke lidt på filosofien bag, hvorfor de gør det på den måde. De vil i virkeligheden gerne vise dig, at når du har været vant til at føle dig træt, eller til at føle dig sulten, det er kun 10% af, hvad du kan holde til. Men hjernen siger stop lang tid, før kroppen gør det, og det er i virkeligheden gerne det, forsvaret vil vise dig. Men det er, altså, du ved, det er sult, og det er træthed, og det er frustration, og det er afmagt på et niveau, jeg ikke kan sammenligne med noget. Begyndte du også at se ting? Jeg har hørt et par mænd fortælle om, at de sådan hallucinerer. Ja, jeg kan i hvert fald huske, at jeg stod sådan klokken lort om natten i en skov i Holstebro, hvor det jo nogle gange fandt sted det her. Og altså gå og bare gå og gå og gå og være så træt, at man er ved at falde i søvn, og alligevel kan man bare få benene til at gå videre. Jeg kan huske meget sådan tydeligt, at der var et tidspunkt, hvor jeg ramte så meget træthed, at når jeg kiggede rundt omkring sådan på trætoppene i mørket, trætoppene kom til at ligne gader i København, bygninger. Altså, du ved, min hjerne var så træt, at den simpelthen ikke havde processorkraft til at forstå, hvad den så. Så den så bare det, den var vant til at se i mørke, og det var jo bygninger og facader, og i virkeligheden var det træer midt uden skov. Freaky. Meget freaky. Jeg havde også en kammerat, hvor vi kom gående, og det var så lige tilfældigvis det værste tidspunkt overhovedet. Der faldt han reelt i søvn, mens vi gik. Eller han var i hvert fald så døsig, at på altså ud af det blå, uden nogen sådan nævneværdig årsag, vi kommer gående ned ad en vej og er på vej over en bro, uden galendere og uden sider, bare sådan en træbro over noget vand. Og så kommer han halvvejs over den der bro, så drejer han bare lige 90 grader og er på vej til at træde ud, altså ned i den her å, ud over den her bro. Nej. Til en halvanden meters fald ned eller et eller andet. Sådan ud af det, jeg ved ikke, hvordan det kom frem. Det var den der trætte hjerne, eller hvad der skete. Men det pludselig var bare 90 grader, og så gik han bare direkte ud. Og det var kun fordi, der var en af de andre, der nåede sådan at hive fat i rygsækken på ham. Så ved, han havde trådt ud med det ene ben, og var på vej til at falde ned, og der var en, der var sådan, hops. Som om sådan lidt en glitch i et computerspil, ikke? Bare at vende 90 grader, og så bare begyndte at gå den retning i stedet. Og det var så på vej ud over sådan en lille bro. Så er I presset for meget, at sige det meget mildt? Meget presset for at sige det mildt. Og det var jo sjovt nok ikke et stort følelse af lykke, men det store følelse af lykke landede så, da vi Der er et meget ikonisk billede, som jeg i øvrigt har stående inde på mit værelse, hvis du vil se det. Det kan podcastlytterne selvfølgelig ikke. Men et billede, hvor jeg har det mest smørrede smil, jeg nogensinde har haft på i mit liv, som er taget altså 25 sekunder efter, at jeg endelig kom i mål. Det vil jeg gerne se. Ja, kan vi ikke gå hen og kigge jo, på det? Kan du tage den med sig? Ja, det er da skide smart det her. Ej, hvor er det transportabelt. Ja. Det er min kronting. Nu hænger du ikke fast i computeren nu. Nå, der. Yes. Ej, hvor smart. Du kan godt se, jeg ved ikke, hvor god jeg ville have været i den situation, som du kommer fra. Jeg kan knap nok lige overskue alt det her udstyr, ikke? Vi ser, nu træder vi stille og roligt ind på mit lidt for rodet, lidt for kunstneriske værelse. Ej, jeg synes, det er flot. Det er altid dejligt, når der er åben garderobeskab. Ja. Helt øverst op. Det er lige før, jeg skal tage den ned. Ja, ved du ikke det? Ja, skal vi lige kravle rundt om her, så vi kan... Ja, jeg følger med. Kom med så. Okay, wow. Det er meget smukt lys igennem de her bløde gardiner. Ja, tror du den gamle fotograf her kan lide det? Vil du se et smadret smil? Så her der ligger jeg på ryggen, 3 meter efter jeg er kommet over målstregen. Og jeg er seriøst bare, jeg er væltet omkuld på ryggen, ja. Men stadig med min rygsæk klikket fast til mig. Ja. Og lige noget at åbne jakken. Der er nogen, der har stukket en smøg i hånden på mig. Og jeg har bare det mest smørrede smil af sådan overståede strabasser og lykke over endelig og stolthed over endelig at have gennemført det. Uden at være for meget, det kunne også være et snapshot, der er taget lige efter et klimaks på en eller anden ja, måde. Ikke? Altså, du ligger sikkert. Der og kigger op i helt himlen, sikkert. Og du er bare i nirvana. Ja, du ved jeg ikke, om der kommer til at sidde nogen, der lytter til det her, der rent faktisk har haft sex med mig, men jeg kunne forestille mig, at det er sådan her, jeg ser ud. Skriv ind og fortæl om. Ja, skriv ind og fortæl om det ligner sådan, jeg ser ud, når jeg har fået en orgasme, men det kunne godt okay. ligne det i virkeligheden. Og det var lykke, det der. Det var befrielse ja. Og lykke og stolthed ja. I sådan en ruskumsnusk-blanding. Og det er nok det... Jeg tror aldrig, jeg har været så... I hvert fald i momentet lykkelig, som jeg var lige der i virkeligheden. Bare fordi, at det forfærdelige var overstået i gåsvind. Ja, det er i kontrasten. Ja, præcis. Det står ikke? Tydeligt, ikke? Ja. Ja, og til alle dem, der var med mig i forsvaret, så vil de også kunne huske, at jeg på den her kronetur i virkeligheden nok lidt var den dårligste kammerat, jeg nogensinde har været. Okay. Ikke forstået på den måde, jeg ikke hjalp folk, men jeg gik og brokkede mig hele vejen, og ja. Bandede og svoglede over, forfærdeligt jeg synes det var, og kunne de da tilbyde sig, at det her var sådan, vi skulle gøre. Og, ja, så, det er svært at forestille sig andet på en eller anden måde. Ja, men det er jo også, altså sådan igen... Forsvaret prøver jo at fordre folk til at gøre lige præcis det modsatte. Ja. Det er jo at bide tænderne sammen og klappe kage og bare blive ved, ikke? Men sådan er jeg sgu ikke lige indrettet. Men det var du der. Det var jeg der i hvert fald. Jeg var tvunget til at være det. Ja. Og fra den ene ekstrem til den anden, Jonathan Jules, hvad så et øjeblik af sorg? Ja. Skal vi igen tage beslutninger? Der er meget at vælge imellem. Der er nemlig meget at vælge imellem. Jeg tror nok, at den... Jeg tror, jeg vælger det moment, jeg kan huske, hvor jeg har følt allerstørst sorg. Og som også var et ret epokegørende tidspunkt, for det var nok i virkeligheden første gang, jeg følte sorg. Jeg er vokset op, eller mig og min søster er vokset op meget, meget tætte med vores mormor. Hun boede... lige rundt om hjørnet for hvor vi var vokset op, og endnu bedre boede hun endnu tættere på vores børnehave, end vi selv gjorde. Så det var meget sådan, hver gang vi var syge, og hver gang der var et eller andet, så var det altid mormor, der skulle passe os. Og min mormor var den her, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det anderledes, end hun var inkarnationen af kærlighed. Hun var det mest omsorgsfulde menneske med åbne arme og et smil på læben, og sådan den her, hun var inkarnationen af kærlighed og omsorg, og var i virkeligheden også, skal jeg passe på med at tale på min søsters vegne, men lige præcis det her tror jeg godt, jeg kan sige uden at tøve. Hun var vores emotionelle kærlighedsforbillede, om man vil, den her store, dejlige, skønne kvinde med kærlighed til hele verden, og endnu mere kærlighed til hendes 2 små guldklumper. Og det største øjeblik, eller den største sorg, jeg nogensinde har følt, tror jeg, var da hun døde. Jeg tror, jeg var 10 år gammel. Og hun døde i en alt for ung alder. Hun var, så vidt jeg husker, var hun lige fyldt 65 eller 67 eller sådan noget. Så hun var i virkeligheden ikke særlig gammel. Hun led af knogleskørhed og en række sådan sygdomme og var en spinkel, væver lille dame. Hun døde meget ud af det blå, faktisk altså en uge eller to uger efter hendes fødselsdag. Så den sidste gang, jeg så hende i live, var til hendes fødselsdag, hvor hele familien var samlet, og vi hyggede og havde det godt. Og så her 14 dage senere, så sad jeg i en kirke og kiggede på mormors kiste. Du er 10 år på det her tidspunkt. Altså, det er stadig svært at forstå nu, når man er i 20'erne. Det tror jeg aldrig bliver nemmere, men det er især svært, når man er 10. Ja. Og lige pludselig forholde sig til noget så abstrakt, et koncept som aldrig. Ja, som død, som borte. Ja, aldrig se hende igen. Og man kigger på kisten, og man har fået at vide, at hun er der. Men det er som om, man ikke ved det. Ja, jeg tror, jeg var heldig på den kant i, og det tror jeg altid, jeg kommer til at insistere på, er en god ting, i hvert fald for mig selv. Men vi så hende faktisk også, altså i kisten, før begravelsen. Fik lov at sige farvel og ligge muligvis et af de første digte, jeg nogensinde skrev, blev lagt ned i kisten til hende, inden hun, ja, inden låget blev lukket. Men ja, den her, ja, det er nok den største sorg, jeg nogensinde har følt, det her med at skulle sige farvel til et menneske, der har været så stor et forbillede og en omsorgsfigur, og ja, som jeg kaldte hende tidligere, inkarnationen af kærlighed. Jeg kan mærke, at jeg bliver rørt bare at sidde og snakke om det, selvom det jo altså er over halvdelen af mit liv siden. Jamen, det går jo ikke væk. Nej. Og på en eller anden måde ser det altid som om, equal amount af sorg er jo the equal amount af kærlighed, ikke? Altså, at den eneste grund til, at det gør så ondt, det er, fordi du elskede hende så meget. Og du kan ikke have det ene uden det andet. Det hænger sammen. Og på en eller anden måde er det jo også så smukt, at der er vildt meget sorg i den her verden, man kan føle, som er uproduktiv. Eller som kan føles som spild. Der er jo en mening med denne her sorg. Helt sikkert. Det er altså, en sorg, der kommer på baggrund af, at man har elsket et menneske så meget, der har elsket dig mindst lige så meget. Ja. I øvrigt meget passende, jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men lige foran at det her billede, vi stod og kiggede om og talte om før, der står en lille messingstatue af Buddha, som stod i hendes hjem, i hendes stue. Det var mormors lille Buddha-statue. Og nu nævnte du det her med aldrig at skulle se et menneske igen. Jeg er et meget sentimentalt menneske. Jeg har mange små klenoder. Jeg har aldrig smidt et kort til en gave ud. Og har mange små sådan memorabilia ting og sådan noget. Men jeg føler, at hver gang jeg ser på den Buddha-statue, så ser jeg også lidt på mormor. Og også det er også på en eller anden måde et meget, altså ikke at hun var buddhist, hun var så langt fra at være noget som helst form for religiøs, man kan komme. Hun var mest kulturkristen, tror jeg. Men på en eller anden måde var det her med, at hun havde den her Buddha-statue meget sigende for hvem jeg så hende som menneske, ikke? Den her store kærlighedsbamse af en inkarnation af kærlighed. Og på en eller anden måde, så hver gang jeg kigger på den Buddha-statue, så kigger jeg på mormor. Ja. Jeg kommer jo til at tænke på, at jeg havde skrevet noget, som er hyperrelevant i den her sammenhæng. Ja. Det er ikke en nekrolog, men det dufter lidt af en nekrolog. Jeg skrev det en gang i sommers. Som nævnt, så bor jeg jo på Nørrebro, og jeg har faktisk det store privilegie, at jeg i den ene ende af vejen, hvor jeg bor, har assistenskirkegården. Smukt sted. Meget smukt sted, og i virkeligheden lidt et tilflugtssted for mig. Jeg er meget glad for natur og finder meget ro i at ikke være så meget i byens os og larm. Så på en eller anden måde, så er assistenskirkegården lidt sådan et tilflugtssted for mig, når jeg har behov for et rum, der er i byen uden for byen. Og jeg gik en tur i assistenskirkegården for, ja, jeg er jo så god, jeg skriver datoer, den 14. i 8. kan jeg sige, den 14. Okay. august i år, ja. Gik jeg en tur i assistenskirkegården og faldt over en gravsten, hvis tekst, jeg synes, var meget poetisk og flyvende. Og jeg ville ønske, at jeg havde skrevet ned, hvad der i virkeligheden stod på gravstenen, men ja, den inspirerede mig, om ikke andet, til at skrive den her lille ting. Jeg er næsten bange for at sige det, men en dag vil også støvet mit finde sit hvile. På hendes gravsten vil der stå: her hviler stjernestøvet, der efter bedste evne bar rundt på hendes bedste ven og værste fjende. Jonathan Jules Strange Kelsen, født i 1999, genfødt i 2019-2022, død nøjagtigt, når hun skulle. Hvordan ville du have det med, hvis det var det, der endte med at stå på din gravsten? Jeg tror i virkeligheden, jeg skrev det ud fra devisen om, hvis jeg selv skulle skrive min gravsten, hvad skulle den så sige? Ja. Så jeg tror, hvis jeg døde i morgen, ja, så måtte der godt stå det på min gravsten. Mm-hmm. Og hvad der så ville stå i din nekrolog, hvis du døde i morgen? Det er jo det, jeg skal prøve at finde lidt frem til, ja, nu her, sidde og skrive det, og så kan vi jo sammenligne lidt, ja, med det fra gravskriften en gang, og se, om du også vil være tilfreds med det. Jeg er meget spændt. Det er jeg også. Jeg kører bare. Det gør du. Jeg, Jonathan Jules, er i dag afgået ved døden. Hvis mit liv var et digt, nåede det først og fremmest ikke at blive langt nok. Det kan vi godt slå fast. Det skulle have været en hel strofe om bogudgivelser, om verdensændringer og om at blive forældre. Men så nåede mit livs digt til gengæld at indeholde alt muligt andet. Det nåede at rime. Det nåede at få folk til at grine og få folk til at græde. Og det nåede at have en enormt stor betydning, man kunne tolke på. Tolke moraler om, at ordet burde skal slettes fra vores ordforråd. Moraler om, at hvis man gør noget, skal man gøre det helhjertet. En masse moraler om kærlighed. Alligevel gik der mange vers, før mit livs digt nåede at finde sin form. I mine første mange år underkastede jeg mig konformerne af kommeregler, stereotyper og forventninger. Jeg havde det så svært ved rammerne, der omkransede mig, at jeg måtte ryge mig så tåget, at de blev udvisket. Det var lidt ligesom en plante i et dårligt miljø, der først kan blomstre, når jorden, den er plantet i, er sund. Og jeg blomstrede først rigtigt op, da jeg slog rødder på Nørrebro, hvor jeg kunne søge ly i mangfoldigheden og passede ind i skævhederne. Der begyndte jeg at leve for mig selv, men ikke eksklusivt. Jeg levede også for alle dem, der som mig selv i mange år ikke kunne finde ud af det. Og hvis man måtte være lidt selvhøjtidlig, og herre Gud, det er digtere som mig jo som regel, så levede jeg for et større formål. Jeg var modig. Jeg turde stille mig selv spørgsmål, jeg frygtede svarene på, og jeg turde blotte mig selv, bogstaveligt talt og metaforisk, og at være hudløst ærlig. Og hvis jeg skulle være noget som helst for nogen i dette liv, skulle det være det spejl, jeg aldrig selv fik muligheden for at spejle eller genkende mig i. Jeg skulle være den rollemodel for andre queerskæbner, jeg aldrig selv havde haft muligheden for at se op til. Ikke af pligt, men af godhjertethed. Jeg var en omvandrende modsætning. Et tilfælde af størst mulig uorden, fuld af overraskelser. Umulig at indkapsle i grove beskrivelser, og det var nok også bedst sådan, jeg kunne lide det. For storslået til de små ord, stjernestøv i stedet for bare støv. Jeg var normkritisk og værnepligtig. Jeg var digter og læste erhvervsøkonomi. Jeg havde oplevet det værste, men troede på det bedste. Jeg ikke enten eller, jeg var både og. Der mangler et var, gjorde ikke det? Jo, vi tager den lige. Jeg var ikke enten eller, jeg var både og. Jeg havde svært ved at tage beslutninger, for jeg ville det hele. Og hvor er det en smuk ting, at ville så meget i en verden, som tit giver en lyst til så lidt. Selvom mit livs prosa ikke blev til et langdigt, ville det alligevel slutte lykkeligt. Selvom mit livs prosa ikke blev til et langdigt, ville det alligevel slutte lykkeligt, for jeg var en håbløs romantiker. Jeg havde åbne arme, smil på læben og spandevis af kærlighed, som min mormor havde lært mig det. Jeg nåede at være her helhjertet og dele generøst ud af mine kram, mine indsigter og mine historier. det er meget fint. Hvad er den tydeligste tanke, du sidder med lige nu? At det i virkeligheden meget godt indkapsler, hvad jeg føler, jeg efterlader mig. Hvis nu jeg på vej på arbejde her om lidt skulle blive ramt af en bil eller en bus, eller på en eller anden måde komme til at vende 7-13, hvis det skulle ske, så tror jeg i virkeligheden, det her indkapsler meget godt, hvad jeg føler, jeg selv efterlader mig. Og de lektier eller moraler eller løftede pegefinger eller kærlige vendinger, som jeg gerne vil viderelevere. Som jeg jo også hentyder til nekrologen, ikke? Altså, du er jo svær at pinpointe, ikke? Du er svær at typebasere, ikke? Ja. Og når flere gange i vores samtale tænker jeg, okay, det skal jeg også forligne med den del og sådan noget, men er det egentlig ikke også det, der er ved at være dig? Jo. At det er lidt det hele på samme tid? Mm. Og sådan tror jeg i virkeligheden, man kan sige om alle mennesker. Nu ligger det meget til mig ikke at tænke alt for meget i kasser. Mm. Og alle mennesker har deres egen kasse, og det er kun den kasse, de passer ind i. Og derfor så tror jeg, at alle mennesker overrasker meget mere, end man tror. Når man lige møder dem, og i går så en skue hunden på hårene, eller bogen på dens omslag, så har man en tendens til altid at tage fejl. Og det er måske i virkeligheden den største lektie, at vi alle sammen er dybt forvirrende, helt fantastiske, små, tossede individer, der har vores egen ret og gang på jord. Og at mangfoldighed ikke kun findes i blandt os, men også i hver af os. Ja. Så det må godt være din nekrolog for nu? Ja. Selvfølgelig ville jeg ønske, at den ikke skulle skrives nu, og den ikke skulle være relevant nu, og 7-9-13, det bliver den heller ikke, men skulle jeg gå herfra, som mit eget digt sagde nøjagtigt, når hun skulle, skulle det være nu, jeg stillede træskoene, så ville det her ikke være et dårligt eftermæle, og jeg ville faktisk være ret stolt af, at det var det her, jeg efterlod. Så lad os håbe, den bliver meget længere, og først bliver relevant om mange år. Og endnu bedre, med endnu flere moraler. Med endnu flere store tanker, løftede pegefinger, bøger at henvende sig til, og flere ord. Ja. Men skulle det her være det, så vil jeg være stolt af det. Jonathan Jules, så siger jeg tak, af hjertet tak, for selv at lukke os ind i de her fortrolige små øjeblikke i dit liv. Ja, selv tak. Det har været en fantastisk oplevelse at få lov at dele. Jeg håber, der sidder nogen derude, der kunne have lyst til at fortælle deres egen historie, fordi alle historier er vigtige, uanset hvor meget man selv kan gå sådan lidt jantelov og tænke, at man ikke har en historie, der er værd at fortælle, så vil jeg opfordre alle til at fortælle den. Jo flere historier, jo mere viden, jo mere kærlighed, jo smukkere bliver verden. Netop. Så skriv ind på samme mail, der kører i autoen lige om lidt, som du jo skrev indtil, ikke? Og hvor har vi haft det hyggeligt. Hvor var det godt, du skrev. Skønt. Og tak for kaffe og gæstfrihed. Godt selskab og fine ord. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.